الحمد لله الذي من المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تكيوا تنجالي تنينليا باب المجاهدة katika kitabu Riyadhu Salihin. Tulisoma katika mlango huu mpaka kufikia hadithi nambari 6, na leo hii insha Allah tutaondokea katika hadithi nambari 7. As-sabi', hadithi ya 7 katika babu al-mujahada, anhu, ni kutokana na sahaba huyo huyo tuliomwacha katika hadithi ya nyuma. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, anasimulia sahaba huyo ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, ujibatin naru bishahawat, umezingiwa moto kwa matamanio, umewekewa kizuizi. Yaani, mtu akikiondosha kizuizi hicho, basi ameingia motoni. Na kizuizi ni matamanio ya nafsi. Yaani, mtu akiyaendea matamanio ya nafsi, ina maana ameondosha kizuizi baina yeye na moto. Kwa hivyo matamanio ya nafsi kuyakabili, ina maana kwamba ukiondoka hapo ndio motoni. وحجبت الجنة، نبيله بيله إمزينجي وفيكو في المكاري، فما أبو أبايو نفسي أغلب ينكوها يفيني أبو يتكيزايو أبو مغومو كوبدو نفسي نما أبو أبايو سي مغومو هيا تكيزي، لكني كو أبانده ونفسي أبايو نفسي إلي بادو إنجالي إنوهو مراضي يكوجي أمرشي أبو مغومو، basi mambo hayo huyaona kama ni magumu mazito yanachukiza. Ama kwa wengine waliokushapewa taufiki na Mwenyezi Mungu, baada ya kuzitaabisha nafsi zao na kuzilea katika mema, hufikia pahala mja mpaka akayaonea raha yale mambo mema, mambo ya kheri, na anakuwa hapati nafasi sasa ya kupumzika, akapumua au akapata usingizi au akajiona sasa yuko kwenye burudani, mpaka ayafanye mambo yale mazuri mema. Kama kwa mfano ibada ya fardhi ya sala, mtu ambaye katika moyo wake ibada ya sala imenywewa kwenye moyo barabara, akaelewa sasa nini maana ya kuswali, na akawa ametunukiwa kuona makarama ya Mwenyezi Mungu kwa kule kudumu na ibada ya sala, basi huwa anahangaika sana pindi muda ukifika, kipindi kikaribia tu, huwa anapata tabu sana nafsi yake popote pale alipo. Atulii mpaka atulizane katika msikiti, au yeye anaisubiri sala, na mpaka anapoiswali ndo anajiona okwe mzigo ameutua, na hapa nafsi yake ndio huyo na raha. Lakini kwa upande wa nafsi ambazo bado zingali zinaugua kwa kutaka mambo maovu, huwa inayaonea taabu mambo ya swala, wa innaha lakabiratun, mambo haya ya kuswali na kusubiri na kufanya mambo mema, Mwenyezi Mungu anasema ni jambo zito sana kubwa. Illa ala alqafiin, isipokuwa kwa wale wanyenyekevu tu, kwao inakuwa ni wepesi. Kwa hivyo Mtume akasema hujibat an-naru bish-shahawati, umezingiwa moto kwa mambo ya matamanio. Wa hujibat al-jannatu bil-makarih, na vile vile pepo imezingiwa kwa mambo yenye kuchukiza, mambo magumu. Hadithi hii muttafaqun alayhi, inawafikiwa na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, na katika riwaya nyingine ambayo ameitaja Muslim peke yake bila ya Bukhari, yeye Muslim kapokea tamko la huffat badala hutibat, amepokea huffat badili ya tamko la hutibat. Lakini yote hayo wa huwa bimaanahu, na hata likitumika tamko la hufa kwa maana ile ile ya hujibat, yani umezingiwa vile vile au umezungushiwa, ai maana yake hufa au hujibat, bainahu wa bainaha, yani baina yake huyo mja na baina ya huo moto au huo pepo. Hadha al-hijab, ni pazia hili, ni kizuizi hichi, yani tamatamamio au mambo magumu. Fa idha fa'alahu dakhalaha, kwa maana akiyafanya mambo hayo basi ameingia kule, akiyafanya ya matamanio ameingia motoni, na akiyafanya yale ambayo nafsi inayaona magumu mazito yatukizayo basi ameingia peponi. Njia ya pepo imewekewa vizuizi vigumu, vikwazo, matatizo, mambo ambayo nafsi hayapendi. Na moto umewekewa mambo ya anasa, ya kubabaisha, ya kudanganya roho hapa duniani, kama ilivyokuja katika suratu Naziati, Mwenyezi Mungu anasema fa amma man taqa, basi ama yule aliyefanya jeuri, wa athara alhayata ad-dunya, na akaichagua, akayachagua maisha ya ulimwengu kuyaona mazuri, akawa anashughulikia hayo na akaacha upande wa maisha ya milele ya akhera, matokeo yake inakuwa yeye ameondosha kile kizuizi baina yeye na ule moto. Fa innal jahima hiya al-mawa, basi hakika moto wa jahannamu hayo yatakuwa ndiyo makazi yake yeye. Ni sawasawa na hadithi ya Mtume isemayo hujibatin naru bishahawati, wa amma man khafa maqama rabbi, na ama yule aliyeogopa cheo cha Mola wake, kusimamishwa mbele ya Mola wake kwa kuulizwa masuala mengi, akaogopa hayo, akaona mimi nataka masuala yangu yawe mepesi, niwezayo kuyajibu tu mambo madogo madogo, akajitahidi kuchukua mzigo mdogo wa madhambi, bali akajitahidi hata asiwe nao mzigo wa madhambi. Wa amma man khafa maqama rabbi, na ama yule aliyeogopa kisimamo cha Mola wake, wanaha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi yake kutokana na mambo haya ya matamanio ambayo inakuwa ndiyo kufungua mlango wa moto, yeye akaizuia, akaikataza nafsi yake anil hawa kutokana na mambo ya matamanio, basi fa innal jannata hiya almahwa, hakika pepo au bustani inakuwa ndiyo makazi yake. Afada alhadith imepidisha hadithi hii ya kwamba qala al-Qurtubi, amesema mufassir wa Qur'ani Imam Qurtubi, hadha min al-kalami al-baligh, hadithi hii ya mtume yenye maneno matatu manne, hujibati naru bishahawati wa hujibati aljannatu bilmakari, ni maneno mawili matatu, lakini waliozama katika fani za mambo ya balagha wanasema kama huyu Imam Qurtubi anasema maneno haya ya mtume kwa hakika min al-kalami al-baligh, ni katika maneno yaliyozama kwenye balagha mno, ni yenye kufikiria mbali sana maana yake. Alladhi intaha fil balaghati nihayatuhu, ni maneno ambayo yanamalizikia kwenye upeo wa balagha, ukomo ni kwake mwisho kabisa. Wadhali na yamekuwa hayo, annahu masala almakariha bilhijabi, na yamekuwa hayo ni maneno ya balagha kubwa, kwa sababu mtume hapa amepiga mfano wa mambo ya kuchukiza, mfano wake kaupigia kama ni pazia au kizingizi cha ukuta. Wa huwa dairu bishai, na hijabu hii ni mfano wa kitu kilichozungusha kitu, ndani kuna kitu ikawa kimewekewa fence. Hijabu huwa ukuta, ukuta huo na uwe wa aina yoyote. Walmuhitu bihi, na ni kitu ambacho kimezunguka pembe zote. Alladhi la yutawassalu ila dhalika shay, ambapo kutokana na mzungusho ule imekuwa haiwezekani kabisa kufikiwa kitu kilichomo ndani yake. Illa baada an yutahatta, isipokuwa baada ya kukiukwa ukuta ule au kubomolewa. Na kubomolewa kwa ukuta huu ni mtu kuyatenda yale mambo yaliyozungushiwa, yale mambo yaliyomo ndani, ina maana ndio anauondosha ukuta au anaukiuka ukuta. Kwa hivyo ni maneno yaliyofikiria mbali sana ile maana yake. Ni maneno mafupi lakini maana yake ni pevu. Wa fa'ilatu hadha tamthil, anaendelea kusema Imam Qurtubi, na faida ya kupiga mfano huu bwana mtume, anna aljannata la tunalu, anakusudia ar-rasul ya kwamba hiyo pepo haiwezi kupatikana illa biqat'i mafawizi makarihi, isipokuwa kwa kukata mambo magumu ya chukizayo. Wa bisabri alaiha, na kuendelea muda mrefu wa umri wake mtu kuyasubiria mambo hayo ya tabu na mashaka. Wa inna an-nara, na hakika moto wa jahannamu vile vile, la yunja minha, hapana kuokoka nao moto huo, illa bitarki shahawati, isipokuwa kwa kuacha mambo ya matamanio. Wa fitami nafsi anha, na kuikatilia mbali nafsi kutokana na matamanio yale kwa nguvu, japokuwa nafsi bado ingali na mezea mate yale mambo, lakini unaiambia hapana, leo ndo mwisho wako, na kuachisha matamanio yale kama anavyoachishwa mtoto mchanga kunyonya ziwa la mama yake. Manake wa nafsu kafikiri, anasema mshair, nafsi ni kama mtoto mchanga, intuhmila alaiha, ikiwa utaifururia utaiendekeza kama inavyotaka, shabba, itaota mvi nafsi hiyo firidhai, katika ziwa la mama yake. Baadhi kama siku moja mama mtu hajatafuna jongoo kwa meno, akasema leo na alie atavolia, kilio chake kitakuwa ni kutwa ya leo na ya kesho tu, basi siku zake mbili. Siku ya tatu amesahau kabisa kama alikuwa kinyonya, na baada ya wiki moja hivi kama atapewa tena, huenda kadikataze walipo. Na nafsi iko hivyo hivyo kama mtoto mchanga, kama utaiendekeza utaiatilia, basi itaota mvi katika maovu, haikubali kuyabanduka abadan, isipokuwa kila siku unaokuta nafsi inaogelea na kuona raha. Siku moja uiambie leo basi, ikipenda isipende. Kwa hivyo hiyo pepo inapatikana kwa kufanya hivyo, kwa kwa nafsi anha na kuikatilia mbali nafsi kutokana na matamanio yake. Wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Na Mwenyezi Mungu anasema tena katika aya nyingine, na mnaiapia nafsi vile vile na vile ilivyofanywa sawasawa na Mwenyezi Mungu bila ya kupunguzwa chochote kile katika uzuri wake. Basi Mwenyezi Mungu akaifundisha kwa ilhamu nafsi hiyo kuelewa ovu lake na jema lake. Kwa hivyo qad aflaha man zakkaha, atakuwa amefaulu yule mwenye kuitakasa nafsi yake, akaiachilia mbali kuiendekeza, akaikatilia mbali na matamanio. Wa qad khaba, na itakuwa ameangamia man dassaha, yule atakayeiponda na kuivuruga nafsi yake kwa kuiachilia kuendelea mno na matamanio. Hujibati naru bishawati. Kwa hivyo kauli ya Mtume inasema umezingiwa au umezungushiwa moto kwa mambo ya matamanio. Akiutaka mtu moto, basi ayaondoe matamanio yaliyo mbele yake, basi akishakabili matamanio ya nafsi yake tu, mbele yake kuna moto. Wa hujibatil jannatu bil makari, na vile vile umezungushiwa, imezungushiwa hiyo pepo kwa mambo ya chukizayo. Asabir, hadithi ya nane katika babu mujahada. Mana vita vya nafsi ni vita vikubwa zaidi kuliko hata vita vya kuuana na makafiri. Mtume alipokuwa anarejea kwenye vita, siku moja aliwaambia masahaba, tumeshinda, lakini kaini mkijua kwamba tunarejea kwenye jihadi iliyo ndogo, na sasa tunakabili jihadi kubwa zaidi. Lakini masahaba walishangaa sana kuona kwamba vita vilivyomalizika ni vita vigumu zaidi. Wanatoka kupambana na Warumi katika vita vya Tabuk, Mtume anawaambia kwamba tunarejea katika vita vidogo, na sasa tunakabili vita vikubwa. Walipouliza kwani kuna nani mwingine zama zetu hizi shujaa zaidi kuliko hawa Warumi, akawaambia hapana, si Warumi wala si wengine, isipokuwa hiyo ni jihadu nafsi, ni vita mtu kupambana na nafsi yake. Kwa hivyo imetiwa hadithi hii ya Sabaa katika babu mujahada, kuonyesha kwamba mtu awe anafanya bidii na kujitahidi na kupambana nafsi yake kila inapomwamrisha mambo ya matamanio, awe anasema nayo, awe anamudu kuizuia, isiwe nafsi inamuongoza yeye, bali yeye mwenyewe awe anaiongoza nafsi yake. Athaminu, hadithi ya nane, an Abi Abdillah Hudhaifah ibn al-Yaman, kutokana na baba yake Abdallah ibn Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, yakala amesema, sallaitu ma'a an-nabi, mimi siku moja niliswali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhata laylatin, usiku mmoja, kuonyesha kwamba ilikuwa ni swala ya nawafil katika qiyamu layl. Bas Mtume kafungua swala yake katika qiyamu layl, Hudhaifa ibn al-Yaman akiwa ni miongoni mwa masahaba waliokuwa karibu sana na Mtume sana, kiasi ambacho masahaba wengine wakimuogopa Hudhaifa sana, kwa sababu mara nyingi Mtume alikuwa anamwambia waziwazi Hudhaifa, fulani mnafiki na anakwenda motoni, fulani mnafiki anakwenda motoni, fulani mnafiki kama vile. Hudhaifa akibidi mambo yale anayo mwenyewe, akimjua mmoja mmoja kwa nafsi. Sayyidina Umar siku moja akamwambia Hudhaifa, Hudhaifa niambie kweli kweli, mimi simo katika orodha ya waliotajwa wanafiki na Mtume, ushaambiwa pengine wewe, niambie kabisa. Akamwambia Umar, humo Umar katika listi niliopewa na Mtume, wewe humo, wewe ni mtu mwingine kabisa. Eh bwana wewe, sindanganye, sinipige Hudhaifa, niambie nijijue. Alikuwa Mtume mara nyingi wanamwambia, alikuwa karibu sana na Mtume. Kwa hivyo Mtume siku moja akasimama kuswali swala za usiku. Hudhaifa anasema niliswali mimi pamoja naye swala hiyo, nilimpata. Basi fastata al-Baqara, mtume akaifungua sura ya al-Baqara akawa anaisoma baada ya hapo. Kwaona ile kwenda al-Baqara, na al-Baqara kama unavyojua ni miongoni mwa sura refu kwenye Qur'ani kwa hakika. Ina aya zaidi ya 200. Unatoka tokea juzuu ya Alif Lam Mim unakwenda sayakulu juzuu pili na kuisha mpaka unaingia na juzuu ya tatu fikra rusul. Hilo hapo unakwenda. Kwa hiyo mtume akaifungua mpaka na kuna Hudhaifa, lakini Hudhaifa yuko nyuma usiku ule bila shaka na usingizi anao. Akaanza kujiona kwamba anayumba yumba kidogo. Lakini akajipa moyo. Anasema Hudhaifa fakuntu, nikasema moyoni mwangu, kama itakavyokuwa, wacha nistahimili hivyo hivyo. Yarukaa inda al-mi'a, labda bwana mtume atarukuu baada ya kusoma aya 100. Tuende hivyo hivyo, nitajitahidi kustahimili. Bila shaka baada ya aya 100 huyu atarukuu huyu. Thumma madha, lakini kisha bwana mtume akapita pale kwenye 100 na toka. Kakona mia zimekwisha. Fakultu, anasema Hudhaifa, nikasema tena kwenye moyo wangu, yusalli biha fi rak'a, kama itakavyokuwa ataiswali sura hii katika rakaa moja, atarukuu aikate, halafu baadaye kama atainuka ataendelea nayo kwa ajili ya rakaa nyingine ya pili. Wacha nistahimili, wakati wote atarukuu huyu, bila shaka ataikaza, atarukuu katikati yake na baadaye ataendelea nayo tena. Ramadha, mtume akaonekana kama anaendelea tu, hakuna dalili kwamba pako pahala atarukuu, anakwenda. Fakultu, nikasema sasa madam kishaingia tilka rusulu huyu tena, basi jua linaanza kuchwa, liko katika upande wa magharibi. Ukishaingia tilka rusulu al-Baqara inaanza kwenda zake tena. Fakultu, hapo nikajisemea, madam kafika hapa huyu, yarka'u biha, atarukuu kwa sura moja nzima hiyo, kwa rakaa moja. Anaimaliza al-Baqara, akishaimaliza, atarukuu, na mimi kidogo itakuwa afueni kwangu, maana alikuwa taabani. Sio maskara, kusimama kwa juzuu mbili na robo, si kitu cha mchezo kabisa katika swala hii. Bas, thumma fataha an-nisaa, lakini matokeo yake mtume baada ya kuimaliza al-Baqara, maana Hudhaifa kataa zikia pale mwisho wa al-Baqara, basi wala tuhammilna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana la tahmil alayna isran kama hivi. Inakwenda sura, inakwenda sura, hata alipofika bwana mtume katika sehemu hii, innasina awaqana Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Alipofika hapa akajipa moyo kwamba sasa hivi ana rukuu huyu na itakuwa rakaa moja imekwisha. Lakini baada ya kumaliza mtume pale, sura imekwisha, aliifungua Nisaa pale pale. Bismillahir rahmanir rahim, ya ayuhan nas taqu rabbakum, na kwenda kimbele. Hudhaifa kana leo kishindo hiki. Na si jambo jema kabisa kwa maamuma kumwacha imamu anafanya fulani na wewe ukafanya jambo jingine. Haiwezekani. Inabidi pale ushaamua jambo au maji umeshayavulia nguo tena wewe koge. Maadamu umeipata jamaa ile wewe nayo. Na halafu anaogopa kutoka pale kwenye swala au kukaa kitako, akamwambia mtume yuko wima, anaogopa sijui patakuja matokeo gani, na nitosile bado wahi ushuka. Asije na yeye Hudhaifa akaja akatajwa miongoni mwa orodha ya wanafiki vile vile. Yeye anapewa siri ya wanafiki na nani? Siku moja pengine kama na wewe vile vile huwezi kitu. Umekaa kitako na mwacha mtume wa Mungu anasimama. Maana aya zimeshuka nyingine kali kali. Wa idha ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Vipi watu wanakuacha wewe uko wima alafu unakwenda zao watu? Haiwezi kuwa namna kama hiyo. Kumwacha mtume wa Mungu anakutubu, watu wanakwenda zao. Aliogopa sana Hudhaifa mambo kama yale. ikafunguliwa Nisaa faqaraaha, mtume akaisoma yote nzima. Yuko rakaa moja bado hapo ajarukuu. Thumma ftataha ala Imran, Hudhaifa yuko nyuma pale taabani. Ilipomalizwa Nisaa, mtume akaifungua ni Imran pale pale, faqaraaha, akaisoma yote tena kisomo kenyewe basi. Hiyo kama kile kisomo cha sukuma sukuma. Yaqra'u mutarattilan, anasoma mtume kwa tartibi. Yaqra'u mutarattilan, anaisoma kwa tartibi. Na murattal maana yake mubayyinan al-huruf, anazibainisha hurufi zile ma'a i'ta'i kulli harfin haqqahu, pamoja na kuipa kila harfu haki yake. Wa mustahaqahu, na mustahiki wake. Min as-sifati, miongoni mwa sifa za harfu. Wal mududi, na mambo ya mada. Wa ghairi dhalika, na mengine mengi yasiokuwa hayo. Kat-tarsifi wa tafkhimi wa nahwihi, kama mfano harfu nyingine nyembamba, nyingine nene, inabidi zijae kinywani, na mfano kama hayo. Anasoma mtume kwa kulipa kila kitu barabara. Sio kama ni kisomo cha kwenda moja kwa moja kwa basiri. Kusikikize tu kwa harfu ya mwisho labda. Kwa sababu simama. La. Anasoma mtume mada ikiwa ni harfu tano, anaivuta tano. Kwenye ikhfa anafanya ikhfa, kwenye idgham anafanya idgham. Kwenye iklab anagham ni kwenye iklab. Wa alimrali anasoma mutaasiba. Iza marra bi ayati, katika utamaji wake mtume anapopita kwenye aya, fiha tasbihun, ndani yake kuna amri ya kumsabihi Mwenyezi Mungu pale. Kwa mfano kaambiwa fasabbih bismi rabbikal azim, mtume atajamaza kwanza, sabaha, atamsabihi Mwenyezi Mungu pale mara ziliyoko, subhana rabbikal azim. Akifika kwenye aya ambayo ina amri ya Mwenyezi Mungu ya kumsabihi Mwenyezi Mungu, au sifa za malaika kwenye kumsabihi Mwenyezi Mungu, na yeye mtume atanyamaza kwanza, atawaiga malaika wale katika kumsabihi Mwenyezi Mungu. Ndio namna mtume anavyoswali ilikuwa kwenye qiyamul layl hivyo. Wa idha marra bi su'alin, na akipita kwenye aya inahitaji kuomba, kama itajwa mambo ya pepo, watu yapata waumini kwa mfano peponi, zikataja sifa za pepo pale, watavaa suntusi sabra kina hivi na hivi, basi mtume akifika pale ananyamaza kwanza, anaomba apewe yale. Saala, mtume huomba. Wa idha marra bi ta'awudhi, na akipita pahala pana makamilo ya Mwenyezi Mungu kwa adhabu atopata watu wa motoni, lahum maqamun min hadidin yusikka kaza kaza kaza kaza, basi mtume ananyamaza kwanza, yatata'awadha, anajirinda na mambo yale kwanza. Ataomba dua sana muda mrefu, anajilinda na mambo yake. Muadhi yuko nyuma, anaona leo nimetafuta mambo magumu. Anasema Muadhi, thumma rakaa, kisha baada ya kusoma Al-Baqara, Nisai na Ali Imran, ndipo aliporukuu. Baada ya hapo, hapo tena ndo mtume akarukuu, na katika rukuu yake faja'ala yakulu, akawa anasema subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kadanda mtume hapo subhana rabbiyal azim, subhana, anaendelea hivyo anasema Muadhi, fa kana ruku'uhu, basi ilikuwa ile rukuu yake mtume, nahwa min qiyamihi, huwezi kupambanua ipi ilikuwa refu, pale alipokuwa katimama au karukuu sawa sawa. Wakati kwenye kisimamo amesoma Al-Baqara na An-Nisa'i na Ali Imran, kisia mwenyewe ule muda aliotumia pale muda gani, halafu na kwenye rukuu kaganda vile vile subhana rabbiyal azim. Huu ndo babu al-mujahada, huyu ni mtume wa Mungu ambaye kishasamehewa madhambi yaliyopita nyuma, na kama yatakuja mengine baadaye pia anafanya hivi. Sikwambii tena, aliyekuwa anajijua nini kafanya tokea kubalia kwake mpaka sasa hivi, sijui tena spidi yake awe anaifanya namna gani, ili kutakaradha Mwenyezi Mungu, kujipendekeza, kuomba msamaha akubaliwe, sijui atafanya kiyamu lain namna gani. mtume wa Mungu alikuwa hivi. Basi akaifanya basi ikawa rukuu yake nahwan min qiyamihi, sawa sawa ni mfano na kisimamo chake alichokuwa. Thumma qala, kisha baada ya hapo akatamka sami'a Allahu liman hamida, akatamka na kuendelea rabbana lakal hamdu. Thumma qama, kisha akasimama hapo qiyaman tawilan, kisimamo kirefu katika ibadali hiyo. Hakwenda kwenye sijida kwanza pale, akasimama muda mrefu pale anamsabihi Mwenyezi Mungu na kumfanyia athanai alayhi, kumsifu sana. Min as-samawati wa min al-ardhi wa min ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdu. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أو سبوء الألم قادم تلية تبسيح مفالك أتوليه فالك لوغو هكو نفنع الثناء على الله دفقوا هنا من جكو يفاضي نعايا رجيه هايو هايو من تربع هذا الزيكو لبقي رجيه. Anasema rabbana lakal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbi hivyo hivyo li rabbiyal hamdu kwa kupi tu. Ili kutoa mafunzo rasmi kwa mwingine alikuwa hana hifadhi nzuri moyoni mwake, hiyo li rabbiyal hamdu inamtosha mtu kuirejea kila mara li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu, kwa kitambo ambacho mtu kachukua kuisoma sura la uksim bisma kala kwa mfano, na rukuu yake iwe vile vile. Isbari yu vile vile angala awe kikipimo baina ya kurukuu na kiyamu yaki visipitane sana katika kiyamu laibu. Ama sala ya jamaa utaifanya takfifu sala ya fardhi, kwa sababu mtume kaongoza mote humo. Nyuma yako kuna watu wazima, nyuma yako kuna wagonjwa, nyuma yako kuna dhaifu, kuna wenye haja. Hiyo utafanya kwa kiasi ya mtume na mnagane kaswali sala za fardhi, utakofia vile vile ambavyo mtume kafanya. Lakini kwenye kiyamu laile taka mtu bwana kama hakuiga kupata kote kule katika kusoma sura al-Baqara nzima na Ali Imran na Nisa'i, hizo hizo anazoziweza, basi angalau achukue kipimo kasimama muda gani kwenye kiraa, angalau alinganishe rukuu yake kurubiana na kisomo kile, isiwe kama muda mrefu kiasi hivi halafu kwenye kurukuu hakuta kidogo tukaondoka, itakuwa ipendeze. Hivi vitu vinatakiwa vina balance kwenye kiyamu laile vilingane. ثم سجد انا endelea bwana Hudhaifa ibn al-Yamani anasema kisha mtume akasujudu faqala akasema katika sijida yake subhana rabbiyal a'la atarku wa jumi rabbiyal azim katika sijida akaitumia subhana rabbiyal a'la fakana sujudu basi ikawa ile sijida yake vile vile kariban min qiyamihi, inalingana sana, iko karibu na kisimamo chake alichokitumia katika kusoma al-Baqara nzima pamoja na Nisa'i na Ali Imran. Akakaa kwenye sijida katulia mtume anasabihi Mwenyezi Mungu pale na huko anaomba dua zake. Huyu Hudhaifa alichokuwa anakisikia yeye pale subhana rabbiyal a'la, ilikuwa iko chini ya mtume pale anasikia maneno yake subhana rabbiyal a'la. Kwa hivyo afada alhadith imetupatia faida hadithi hii ya kwamba, kwanza hadithi inaonyesha waziwazi yajuzu al-iqtida'u fi salati an-nafila, ufataji wake Hudhaifa ibn al-Yamani mtume asimtoe makosa baada ya sala kwa nini kanifata mie, inaonyesha ya kwamba inajuzu kumfata mtu na mkatali jamaa swala nawafili kwenye kiyamu laili mpenda jamaa. Ikiwa mtu na mkewe nyumbani wameamka wameamshana, au na familia yao na watoto kwa mfano vile, au mko pahala tu basi hivi hoteli hivi, mkaona sisi si watu wa buzi buzi, hatutopitisha muda wetu bure usiku huu, basi tu mtaagana ya kwamba tutafanya kiyamu laili usiku, basi tutafanya kiyamu laili, itajiuzu kufanya kiyamu laili ya jamaa. Faida ya mwanzo inapata hiyo. Pia Jambo la pili, wa yustahabu tatwili qiyami al-layl, na ni jambo lenye kusuniwa au lililopendezeshwa kurefusha kisimamo katika qiyamu al-layl. Inapendeza sana mtu afanye qiyamu al-layl kiwe kirefu, qiraa yake kidogo irefushe angalau. Na kama mtu akuhifadhi, anaweza akakamata juzuu au mashafu akasoma kwa kutizama. Na kama anaona atakuwa ni mshughuliko, atapata mzigo mzito, basi anaweza kurejea sura moja au sura mbili tatu mara nyingi awezazo. Sura hizo hizo za inaka inaka kul huwallahu ndo azijuazo, anaweza akazirejea hizo hizo kwa kiasi cha muda mrefu fulani. Akishakajiona sasa, basi kiasi karibu wayustahabu takwili qiyam al-layl, na inapendezeshwa vile vile kufanya urefu wa kisimamo cha usiku. Wa annahu la karahata fi qira'ati al-Qur'an, na kwamba hakuna jambo la kuchukiza katika kusoma Qur'ani. Ala ghairi tartibi suwari al-mushaf, bila ya kupata mpangilio wa sura za mushaf zilivyokaa. Maana Hudhaifa anasema alipoiwacha Al-Baqara mtume alikwenda kwenye suratul Nisaa kwanza, halafu akaja Ali Imran, na ilhali baada ya Al-Baqara kwa mtango wa msahafu inaingia Ali Imran. Kwa hivyo kusoma kwake mtume kule inaonyesha kwamba hakuna karaha yoyote kwa mtu kuto kupata mpangilio wa sura, kwamba lazima afanye kwa kuteremkia chini baada ya sura hii kwa sura hii. Anaweza akaanza ya chini mwanzo, baada ya kaja ya juu mwanzo, kama tutakuja kuona habari hizo tutapokuja katika fiqh sunna, namna gani sura za mtume akisoma katika salatul fajr, baada ya siku akianza sura ya chini kwanza, rakaa ya kwanza na rakaa ya pili kwa sura ya juu. Lakini maulama wengi jamhur imependekeza bora zaidi kwenda kwa mpangilio wa mashaf, kwa sababu ni vitendo alivyofanya mtume mara nyingi zaidi kuliko vile bila ya mpango. Kwa hivyo upande wa ulama wako waliosema kwamba la faraha hata pili, kwa sababu shahidi huko, dalili zipo kwenye sala ya sunna na sala ya fardhi pia. Wakala baadhihum, na wakasema baadhi yao na vioni bil karaha, haipendezi kitu hivyo. Lakini hoja itathibiti kwa wale waliosema la faraha, kwa sababu dalili zipo na aliofanya ni mtume. Na halafu katika faida vile vile, wa aqallu tasbihi fi ruku'i wa sujudi, na utasi uliokuwa si vyema mtu kufuata katika tasbihi za ruku'u na sujuda maratan, utasi wake ni mara moja, hiyo si vyema mtu kufuata, kwa sababu haitambulikani kwamba mtume aliwahi kurukuu au akasujudu akafanya tasbihi mara moja, labda iwe ni swala ya hofu ya vitani. Na pia ikupokelewa hadithi kwamba mtume kana mara moja. Wa aqallu al-kamal, lakini utashi katika ukamilifu, thalatha maratin, angalau mtu kama barakati. Huo ni utashi katika ukamilifu. Ni ukamilifu imetimia, lakini utashi huo. Wa aktharuhu, na wingi wake ambao mtume akitumia sana, ihda ashara, angalau kupata mtu tasbih za rukuu au sijida 11 angalau. Hiyo ndiyo taratibu yake mtume ya kila siku hiyo. Ikiwa swala ya fardhi au swala ya nawafil, ndio tumeona kwamba rukuu yake ikilingana na kisimamo cha kulinganisha Al-Baqara, Al-Nisaa na Ali Imran. Lakini anapokuwa kwenye swala ya fardhi anasalia jamaa, tasbihi zake mtume zinakomea kwenye 11. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Na sio za kutamka kutupa tu, ni kutamka kwa fasaha, subhana rabbiyal a'la au subhana rabbiyal azim, kiasi mara 11 ndio akthari yake. Amma ziyadatu, ama kuzidisha kuliko 11 ala dhalika, faqad waqa'a min an-nabi sallama nadiran, imewahi kutokezea kwa mtume mara moja moja kwenye sala ya fardhi, huenda ikazidi kwa 11, lakini mara nyingi anakomea kwenye idaka la fardhi ama kwenye qiyamu al-layl. Kama tulivyoona anakwenda sana mpaka qiyamu chake kinalingana na rukuu yake. Halafu katika hadithi hii pia tunapata faida moja kubwa mno. Wa innama qasara ruku'a bitta'zim, mtume ameikhusisha rukuu kwa tasbihi ya subhana rabbiyal azim, yani ametakasika mola wangu aliye mkubwa. Wasujuda bil a'la, na akaikhusisha sujuda kwa kusema subhana rabbiyal a'la, ametakasika mola wangu aliye juu ya kila kitu kizidi, hakuna kitu kingine juu yake. Kwa nini mtume akahusisha rukuu kwa ta'zim na akaikhusisha sijida bil a'la? Lianna al a'la kwa sababu watu wenye balagha wanasema ya kwamba hii sifa ya al a'la ablaghu fi ta'zim, imekuwa mbali mno, imezidi mno kuliko ta'zim. Ndiyo maana mtume akawa ameihusisha tasbihi hii ifanywe ndani ya sijida, subhana rabbiyal a'la, na kwenye rukuu subhana rabbiyal azim. Daraja ya ta'zim iko chini kuliko al-a'la. Kwa nini ikawa al-a'la iko juu? Li'annahu ismu tafdhilin, kwa sababu ya al-a'la ni jina lenye kuonyesha tafdhil, fadhila nyingi mno. Hakuna kitu kilichoko juu yake tena kingine Mwenyezi Mungu. Wasujudu, na ile sijida kwenye sala, ablaghu bitawadhu, imefikia mbali mno katika unyenyekevu, kiasi cha kumtu kuweka uso wake kwenye ardhi. Liwad'i alwajhi, kwa sababu ya kuwekwa uso ala alardhi, juu ya ardhi, imekuwa iko mbali mno katika unyenyekevu. Faja'ala alablagha lilabladi, mtume pale akawa ni mwenye balagha anaofundishwa na mola wake, akalifanya jambo lile la ablagh la sujudu ni kupata tasbihi ya ablagh mwenziwe vile vile. Haitoelekea kabisa kwenye rukuu mtu aseme subhana rabbiyal a'la, halafu kwenye sijida aseme subhana rabbiyal azim, atakuwa amekwenda kinyume nyume, ameondosha utukufu wa sijida, ameipa tasbihi ndogo kabisa, na ile kubwa ameweka kwenye rukuu. Cheti utafautishe, upambanue, na unapotoa tasbihi uwe makini kwenye akili yako. Sasa hivi niko wapi? Niko kwenye rukuu, tasbihi yake ni subhana rabbiyal azim. Na unapokwenda kwenye sijida, subhana rabbiyal a'la. Na angalau kidogo ikupitie kichwani mwako, tofauti yake ni kwamba hii a'la ismu tafdhilin, wasujudu ablaghu fi tawadhu, na sijida ni kwamba imefikilia mbali zaidi katika unyenyekevu. Liwad'il wajhi 'ala al-ardhi, kwa kuchukuliwa chombo cha mwanadamu uso kikawekwa juu ya ardhi. Kwa hivyo mtume faja'ala al-ablagha lil-abladhi, akaja'alia ile sifa ya mbali zaidi ya kusujudu ipewe tasbihi kubwa zaidi kwenye mahali. Hata katika hadithi imekuja, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid, katika sala pahala alipokurubia zaidi mja kwa mola wake ni pale anapofika kwenye kusujudu, pale ndipo patukufu zaidi kuliko pengine popote kwenye sala, kuliko kwenye qiyam, kuliko kwenye ruku, kuliko kwenye i'tidal, kuliko kwenye kitako baina ya sajida kaini, na kuliko kwenye kitako cha tahiyatu. Kwenye sijida ujijue umefika pahala pengine. Ndiyo maana mtume akasema fa akthir min ad-du'a'i wa anta sajidun, fanya wingi wa kuomba dua wakati umesujudu, kwani aombaye dua kwenye sijida fa kaminun an yustajaba lakum, hakikisheni kwamba mtajibiwa dua zenu kwenye sijida. Maana yake mnafanya kitu, mko pale karibu na Mwenyezi Mungu zaidi. Tayib, ndiyo maana kwenye Qur'ani utakuta ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi alafu li warka'i ma'a rak'ain. Maryam anaambiwa kunuti li rabbiki, nyenyekea kwa ajili ya mola wako, na usujudu, halafu ikaja na urukuu pamoja na wenye kurukuu. Kwa nini ikatangulizwa sijida mwanzo? Je, kwenye kuswali mtu anasujudu kwanza akisha rukuu? La, anarukuu kwanza mtu halafu ndiye anasujudu. Lakini kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu ameitumia balagha ya pale, kudima sujudu ala rukuu. Imetangulizwa pale kutajwa sijida mwanzo kuliko rukuu. Lianna maa anna rukua kabla sujudu. Pamoja na kwamba kurukuu kunafanyika kabla ya kusujudu. Lianna takdima huna takdimu martaba. Utangulizaji wa pale ni utangulizaji wa daraja, sio utangulizaji wa makani. La takdimu makani. Lianna takdimu makanatin, la takdimu makani. Kuna makanatin na kuna makani. Makanatin yani daraja, na makani ni nafasi ya pahala. Pale Mwenyezi Mungu ametanguliza sujudu kuonyesha cheo, sio kama Maryam anaambiwa asujudu kwanza halafu arukuu. Anaonyeshwa cheo cha sala kipo kwa hakika kwenye sijida. Kwa nini Mtume anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu wa huwa sajid ila rabbihi wa huwa sajid? Katika nafasi anayokurubia zaidi mja kwa Mola wake ni pale anaposujudu. Ndio maana Qur'ani pale ikaja na kutanguliza mwanzo sijida kabla ya rukuu. طيب التاسع. طيب هي ndio hali ya babu al-mujahada. Tunaona vitendo vya mtume namna kama hivyo, hivyo ndo mtu anayotamana pepo anatakiwa aonyeshe bidii yake, aonyeshe juhudi yake kwa Mwenyezi Mungu kwamba kweli anatafuta matukufu. Man talaba al-ula sahara al-layali, anasema mshairi, mwenye kutaka utukufu wa mambo lazima akeshe usiku. Kesha utumie usiku wakati watu wamelala na koroma, yeye atumie nafasi ile sasa kwa kufanya mambo yake matukufu. Kama kuna mtihani wa skuli, wakati ule ndio akili imeshuarika, yuko kimya peke yake, anapandisha vitu kichwani pale wakati ule. Akitaka matukufu ya kupasi, kesha akeshe usiku. Na vile vile kwa upande wa pato la akhera, akitaka matukufu ya Mwenyezi Mungu mtu sheti wakati wa usiku aonekane yuko kwenye nashat, mtangamfu, anautumia usiku katika mambo kama haya. Adhan ya shekhi. Asya. Hadithi ya Kisa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ni kutokana na Abdullah ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laylatan. Na huyu mwingine naye vile vile mbali ya Hudhaifa ibn al-Yaman, anasema Abdullah ibn Mas'ud, ambaye Abdullah Mas'ud amepelekwa na mama yake kwa mtume akalelewe ili kujifundisha hasa mwendo wa mtume wa ibada zake. Kwa hivyo Abdullah bin Mas'ud alikuwa tokea mdogo yuko kwa mtume, analelewa kule na anatumwa kule. Kwa hivyo kayaona mengi, na katika kiyamu laili ya kishiriki anasema Abdullah bin Mas'ud, nilisali pamoja na mjumbe wa Mungu lailatan, usiku mmoja, swala za sunna kiyamu laili, faatala alqiyama, na hiyo ndo kawaida yake mtume kiyamu laili, akarefusha mtume kisimamo. Yule Hudhaifa ibn al-Yaman siangalao anasema alirukuu baada ya kusoma Ali Imran, kaanza al-Baqara, kaja an-Nisa'i, kaja Ali Imran karukuu. Basi Abdullah bin Mas'ud alishuhudia sala ya mtume kuanzia al-Baqara, ikasoma Ali Imran, ikasoma an-Nisa'i, ikasoma Maida, ikasoma an'am, akaja karukuu mtume baada ya kumaliza al-A'raf. Saba siwal kazipiga zote. Hicho ndio kilikuwa namna ya mtume kisimamo chake cha usiku hicho. Maana amri ya Mwenyezi Mungu imemwambia hasun kwa yeye kumi laila, simama usiku wote kufanya ibada, illa qalilan, isipokuwa kidogo utapumzika. Nisfau, baadhi ya siku itabidi usimame nusu nzima ya usiku. Au inqus minhu qalilan, au utapunguza kidogo katika hiyo nusu. Au bida alaihi, au pindukia kwenye nusu. nenda kwenye nusu na robo, yani moja kasorobo. Warattil Qur'ana tartilan, na usende mbio kwenye kisomo chako, soma Qur'ani pole pole kwa mpango, ijulikane watamka harfu gani, ni he au he, au he au he, iwe inajulikana unasema nini. Kwa hivyo anakema Abdallah bin Mas'udi, fa afala al-qiyama, akarefusha kisimamo. Katika riwaya nyingine imekuja akavitaja zile sura zenyewe saba akasoma, hatta hamantu bi amri su'in. Anasema Abdallah bin Mas'udi, mpaka nikaazimia moyoni mwangu kwa jambo ovu. Hamantu bi amri su'in, nikaazimia jambo ovu. Alipohadithia kama sahaba jambo hilo, maneno hayo, kila pakasema kuulizwa, hawakumwachia, wakamuuliza wa ma hamamta bih, ehe, uliazimia nini kibaya wewe kwa Mtume? Anataka kufafanue jambo gani baya umeazimia, kumtia kabari pale nyuma ya wewe kwa nyuma yake, au umeazimia nini? Hebu fafanua Abdallah, uliazimia nini moyoni mwako wewe, kutoa jambia ukapiga gongoni? Hapana, fafanua. Hatta hamamtu bi amri su'in, kila wa ma hamamta, akasema uliazimia nini Abdallah? Qala, akafasiri akasema, hamamtu an ajlisa wa ad'ahu, nilitia azma mimi kisimamo hiki kitanishinda, afadhali nikae kitako mimi nisali kitako tako nimwache Mtume wima, na hilo jambo litakuwa ovu hilo, kumwacha imamu yuko wima mtakatifu, ila kwa dharura maalum. Mgonjwa hajisikii vizuri, mtu kimemjia kizunguzungu cha ghafla kwenye swala, basi na atae kitako, lakini bure bure hivi kwa sababu tu anataka kutia kozi, aruhusiwi mtu kumwacha imamu anafanya kitendo kadha yeye kwa maksudi bila dharura yoyote, akafanya vingine. Basi mimi niliazimia nikae kitako, nishachoka tangani nimwache Mtume wima. Muttafaqun alayhi, hadithi hiyo vile vile imewafikiwa kupokelewa kwake na Bukhari na Muslim. Aliposema sallaitu bin Mas'udi vile vile, ay salata tahajudi, sala yenyewe ilikuwa vile vile ni swala katika sala za tahajud, tawfik. Na aliposema hamamtu alhammu, ile tamko la hammu kwa Kiarabu alazmu, ni azimio ala shay'i juu ya kitu. Hadithi hii imefirisha kwanza mukhalafatul imami fi af'alihi, kwenda kinyume na imamu katika vitendo vyake. Ikiwa swala hiyo ni ya fardhi au swala hiyo ni nawafi, kwenda naye kinyume imamu ambaye hajafanya jambo la kufurutu ada, labda alete jambo pale la kufurutu ada, hapana budi isipokuwa utakwenda kinyume naye. Toka katika ile miko iliyowekwa, iko nje na sunna, anafanya vingine kama aliyofanya Muadh bin Jabal, alifurutu ada ya imam, alikwenda kinyume na sunna Muadh bin Jabal. Vipi alikwenda kinyume na sunna Muadh bin Jabal? Alikuwa akiswali na Mtume salatul isha pale Madina, Masjid Nabawi, khalafu na kule Kiamboni kwao, mbali kidogo na mji, walikuwa watu wake wanamuona yeye ndiye mwenye kustahiki uimamu, yeye ndiye mwenye kiraa nzuri zaidi kuliko wengine, yeye ndiye mwenye kujua sunna kuliko watu wengine, wanamsubiri aje pale awaswalishe. Wakati yeye kisha sali kuleisha, kwake yeye hii swala yake itakuwa ni sunna, wenzake bado kwao ni fardhi. Na akifika pale swala ya isha, Muadh bin Jabal anasoma al-Baqara nzima, pale imam amefurutu jambo la kisheria, kafurutu ada, amekiuka mipaka. Alitokezea bedui mmoja nyuma yake akampaka, akaona kwamba mimi haini hadis kupasa jamaa hii, ndipo alipomwacha imam anafanya kitendo chake cha kuswalisha, yeye akatoka nje sala, akaenda pembeni ya msikiti akaswali peke yake. Muadh akaambiwa, leo kuna mtu mmoja hapa kaacha jamaa yako kafali peke yake pembeni. Muadh kwa maarifa aliyokuwa nayo akasema ni munafiki huyo. yule bedui ikampata habari kwamba Muadha anakuambia wewe mnafiki, wewe umekata sala jamaa na peke yako mnafiki. Bedui asikubali, akasema mimi moja kwa moja mpaka kwa mtume, mtume ataamua kesi hii. Mimi naona alivyofanya Muadha sivyo. Hakutufikiria sisi watu. Tushachoka taabani, falaika tufalaya mwisho hii, jazi na uma na hivi na hivi. Wakati ya istikhali, alafu al-Baqara ya nini tena. Alipika kwa mtume wibetu ya kasimulia. Yale ambayo kayafanya Muadhi, ilibidi mtume amwite Muadhi. Alipomwita Muadhi, mtume akamwambia aturidu an takuna fatana ya Muadhi. Mtume akamwelekea Muadhi kumgombeza. Unataka kuwa wewe ni mwenye kupitiliza dini hii Muadhi? Wewe ushasalina mimi isha. Na kwa ya mtume najulikana taratibu wake ulivyo. Watu wanakungojea wewe ndio imamu kule. Kwako ni sunna, wenzako ni fardhi. Halafu unawakoishana kama hiyo. Basi mtume akampa mipaka, akamwambia idha aramta an-nasa, utakaposalisha watu kwa sala ya Isha, faqra wash-shamsi wa duhaaha, faqra sabbih ismi rabbika al-a'la, faqra was-samaa'i wat-taariq, akampa sura kama zile. Kisha akamwambia nyuma yako bwana, kuna watu namna kwa namna. Kuna watu wazima sana, kuna wenye haja ambao pengine njaa zinawauma pale, ndo wanaona kwamba utaji kabisa wende wakale chajio. Kuna wengine wana safari mbalimbali, kuna wengine wagonjwa, kuna wengine hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo jambo la kumwacha imamu amafanya kitendo fulani, mathalan imamu yule hajaleta jambo la kutoka nje ya mipaka ya dini, kuna ruhusa ya kukwepa, kuna ruhusa ya kumkhalifu. Ndio maana Ibn Mas'ud akasema hamamtu bi amri su'in, ili azimie jambo baya. Kumwacha imamu anaendelea yeye akajitako imamu wa wima ni amri su'in, kwa sababu ilikuwa ni kiamu laili. Nani kamwambia Ibn Mas'ud apate kwa lazima? Hakulazimishwa, amekwenda mwenyewe kumpata mtume. Ile mtume yuko kwenye kiamu laili yake mwenyewe. Unaweza kuingia pale mpate kama anavyofanya, kama anaamua kupata, na kama huwezi nilitokea mapema taikado sifala ya fardhi ilikuwa ile. Kwa hivyo pale imamu bwana mtume alikuwa hajavunja sheria, yuko kwenye tabu sawa kiyamu laili yake ndio bila mkali mwenyewe. Kwa hivyo hadithi inabidisha mukhalafatul imam, kwenda kinyume na imamu fi afalihi, katika vitendo vyake. Ma'dudatun fil amali sayyi, inahesabiwa kwamba ni katika vitendo vibaya. Kwa mfano panaswaliwa sala ya fardhi, imam amekocha piga takbiratul ihram, Allahu akbar, halafu akatokea maamuma akawa yeye hayuko tena kwenye takbira, hakufata pale, ndio kwanza anaanza na waitu usalli fardh al-isha arba'a rak'at mustaqbil al-qiblati ma'muman. Akisha anaona sentensi amezikosa, anaanza tena astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. نويت أصلي فرض الصلاة العشاء أربع تكبيرات مؤديا، لأن صلب وكتواه كثبين في السيء مؤديا مستقبل القبلة معموما لله تعالى. كما تإمام كشافين تكبير الإحرام معموما أكاو أنا خالد مجنجيل إلو يامبو ليس بيوة كشريا لأمر سوكي يامبو بايا بلا كياس. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, mtume anasema amewekwa imamu ili aongoze kwenye swala. Wa idha kabbara fakabbiru, akitoa takbira tu pale pale nyote maamuma mkabili pale pale, asiwe tena mwingine ndio kwanza anaanza kutia nia pale, tokea anapotoka huko, tokea katawaza hajajua bado anafanya nini. Ndio kwanza baada ya kila imamu ndio kwanza ananuia pale. Na pengine hiyo sala inafanywa ya Isha, aseme sala ya asiriye. Hutokezea farali wa Isha ukamsikia mtu farali la asr. Asiri zaidi wewe. Basi kufanya vile ni kwenda kinyume na imam. Na imam kae kwa pande kufuata, akitoa takbira toa takbira. Na hii hamna haki ya kufanya jambo kabla ya imam. Sikuinuka, sikutamka, lazima aanze mwanzo yeye. Hiyo ni faida tunayopata kubwa katika hadithi hii. Na faida ya pili, استحسان السؤال عما غمض من الكلام. Inapendeza watu waulize vilipo vimetamkwa maneno ambayo hawakuelewa nini maana yake maneno yale. Bima suudi kasema ya kwamba hata hama mtu amri suudi mpaka mimi nikaazimia maovu, masahaba hawakukubali. Umeazimia nini tukakubalie? Manake uovu ni namna nyingi, pengine pale ilimjia jazba ni mpiga mbia mtume wa Mungu apilie mbali, pengine kaazimia labda afanye hivi afanye hivi afanye hivi. Kumbe uliazimia kwa kitako kule kukaa kitako. Bin Mas'ud anahesabu kama ni jambo baya. Umwacha imam kasimama kule bure bure kwa kitako, basi ni jambo baya, labda kwa dharura. Al-Asir, hadithi ya kumi. An Anas radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, kutokana na Anas mtume amesema, yatba'u al-mayyita thalathatun, yakamfuata maiti kaburini mambo matatu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, kuanzia watu wake na mali yake na vitendo vyake vitakwenda. Pengine mali yake ndio iliyotumika kwa ajili ya gharama za watu kuwapatia kwenda mazikoni, kama sasa hivi watu wanapotukali na hivi na hivi, amali mali yake imefanya kazi. Lakini fayarjiu ithnani, wawili watarudi nyuma, hawatakuwa naye pamoja maisha, watapata peke yake. Wayabqa wahidun, na atabaki mmoja, yarjiu ahluhu wa maluhu, watarejea watu wake nyumbani na mali yake, wayabqa amaluhu, na hapo kaburini itabaki mali yake peke yake, ndiyo atakayokuwa nayo. Basi ndiye mzungumzaji, ikiwa ni wafuraha atafurahi, na kama mzungumzaji yule ni mbaya hatumpenda, atamuuliza sasa, hi man anta, nani wewe? Fawajhuka alkhafifu, uso wako mbaya, wewe mtu kutoka wapi? Mbona unaingia kwa vitu na kama hiyo? Nguo zako mbaya, unanuka harufu mbaya, wewe nani? Atamwambia, mimi si mwingine, ana amaluka, mimi ni amali zako azitayibaya. Na nimekuja hapa kuzungumza na wewe, mimi umenitanguliza mwenyewe kuja huku mwanzo, mimi ni amali zako. Na kama ni mtu mwema amefanya vitendo vyema, basi amali yake atakuwa nayo pale. Amali itakuja kwa sura nzuri, itakuja na kiwiliwili cha mtu kiumbe, harufu yake ni nzuri, amevaa nguo nzuri. Atashtuka mtu kaburini mle, amwambie, mwenzangu nani wewe? Umepata kheri gani wewe?